Bara fæst músinu. Ok, herðu, við ætlum að tala núna um, grindaukustríð. Grindaukustríð, maður hefur aldrei heyrt um það aður. Nei, við höfum ekki heyrt um það. Mjög merkilegur atburður. Já, og í raun og veru hefðum við átt að vitum þetta, en hérna, við ætlum að sjá til þess að næsta kynslóð. Já, það er nefnilega einmitt bent á það, vegna áherslu í sögukennslu í grunnskóla, þá hefur ekkit verið, það er grindaukustríð ekki svona almanna þekking. Nei. En grindaukustríðið er einn af atburðunum sem að marka endalok ensku aldarinnar á Íslandi yfir í þá þýsku. Það er að segja þegar að í raun og veru af ýmsum ástæðum þjóðverir að fara að taka hér við völdum á landinu. Englendingar höfðu hérna, sko, eins og við vitum og höfum lært að hérna að það sem gerist var að englendingar dátti sölsuðu hérna undir sig landi þegar að koma viðskiptum já. Þeir fylltu skip í Englandi að vörum, sigldu til Íslands, voru hér sumarið, tóku fengu fisk tilbaka landbúnaðarafurðir og já. Fisk og veittu henni við strendurnar og veittu, já, og sigldu svo tilbaka og þeir grættu mjög mikið á þessum viðskiptum og nú hérna fóru þjóðverjar að horfa hýr, lítið hói hýr auga til þessa meða, Íslandsmiðana já, og hérna og þetta nær hámarki, þessi átök í hérna bardögum í Básenda og í Grindavík árið 1532 já, menn eru bara brytjaði niður já, algjörlega þetta er bara eins brútal og gerist þetta geti verið mjög svona ljót sjónvarserja sem við fjallaðum þetta eða kvikmynd og, alveg... og þeir ætlaðu að hengja eitt skipstjóra bara fremst á skipið og ýmislegt svona og við ætlum núna tölum við aðeins svona stóru myndina og svo sökkum við okkur aðeins í einstaka atburði eftir sinna sem sagt Þjóðverjar eru komnir til Íslands já, englendingar eru komnir til Íslands eru alls ráðandi við Ísland já. Þeir hafa verið að sigla hingað síðan svona 1410 byrjun 15. aldar Danir hafa ekkert geta gert til að stoppa þetta af. Nei. Þeir Danir vildu stjórna öllum viðskiptum í Ísland í gegnum borgina Björgvin í Noregi sem já. Tilherði sem þeirra áhrif. Kalmar, náttúrulega, saman. Það má segja að englendingar hefur gengið of langt þegar þeir vóu eða drápu Björn og Rifi hirðstjóra Danakonungs Íslandi. Já. Kóngurinn varð alveg brjálaður þegar englendingarnir ekki bara komi hér og gerða það sem þið vildu, þetta fór að drepa hans menn já. Og hann snýr sér beint til konungsins í Englandi og kvartar yfir því að það sé verið að myrða hans menn hérna og kóngurinn í Englandi hefði getað sagt honum að fara bara í rass og rófu, en hann gerir það ekki. Hann lofar að bæta fyrir þetta. Já, en það er svo sem ekkert sem beint til þess að hafi gert neitt til þess. Þeir náttúrulega þá hérna, ráðast á að gera upptæk 6 eða 7 ensk flutningarskip sem voru leið til Íslands ekki bara það hann tekur þessi skip af englendingum og hann fyrir bandalag við Hansa kaupmenn sem voru þýskir kaupmenn Þýskaland var ekki til á þessum tíma það voru til ríki þar sem nú er Þýskaland og Hansar voru í bandalagi og hann gefur þeim leyfi til að stunda viðskipti til dæmis á Íslandi. Já, og það gerir hann til að hafa það með sér í liði á móti einmitt englendingum sem að telja að hans að menn hafi hátt afskipti að þessu og þannig þar byrjar mikil svona óvild á milli þessara ríkja. Þannig að Danakonungur er dálítið búin að etja þessum þýsku bandamönnum sínum gegn englendingum og englendingarnir þeir kenna hansamönnunum að hafa tekið skipin til dæmis þrótt fyrir að danski kóngurinn hafi gert það. Þannig að þetta er staðan, það er búið að stilla hér upp í mjög eldfimt ástand. Við höfum samt ekki draga úr því að englendingar voru með að yfirburða sterka stöðu á Íslandi. Þeir gerðu bara það sem þeir vildu og þeir voru með svo öflugt veldi að þeir tóku einu sinni skattinn sem kóngurinn átt að fá. Bara rændu bara íslenska ríkissjóðnum. Bara eins og hann lagði sig. Og svo hikuður ekki við það að ræna dönsk skip sem þeir sáu út á hafi, sem voru að sigla til Frakklands eða. Bara höguðu sér eins og sannir villimenn. Og hérna, og það virðist ekki hafa duga þó að danski kóngurinn setti sér í sambandi við þann enska. Það er eitt ártal í þessu, skiptir kannski meira heldur en önnur, og það er það sem gerist árið 1486. Nú er satt, í raun og veru, það er þetta eldfima ástand, og við erum að tala höfnina við Straum, þar sem núna álverið í Straumsvík. Þetta er þar, þetta er aðeins reyndar örlíti vestar straumur ja. Sjálfur en, en á því svæði milli hafnafara og, og þar, var, þar var ein besta höfn á Íslandi á þessum tíma og þar, þarna 1486 er enst skip í, í, í fjörunni og reglan var náttúrulega svo að þau skip sem komu fyrst fengu að veiða en nú erum við að muna að danski kongur var búin að banna ensku skipunum að veiða Akkurat. Að var búin að leifa þýsku skipunum að veiða og þannig kemur skip frá Hamburg í Þýskalandi og siglir þannig í höfnina og þá er þetta enska skip fyrir og englendingar bregðast þannig við og þeir býða fram á nótt já. Taka vopn já, og bara fara lauma sér yfir í hitt skipið og myrða fullt af fólki ræna öðrum taka allt gossið úr skipinu og þeir já, þeir sem svo... ekki voru dreppin í áfnum voru farið með til Írlands og þar voru þeir seldir sem þrælar, þrælar. Já. Þannig að hér þetta eru nú verið sprengjan sem varpaði er inn í þetta ástand já, það heldur áfram já, já. Þeir, þeir halda áfram það, það líða þarna nokkur ár 1511 þá ræna þeir reynlega skipi já. Frá Hamburg og sama ári lendir hérna skip frá Hamburg í því að, að lenda í sem var að fæta Íslands að lenda í, í erfileikum út af veðri og englendingar ræna því líka þannig að þeir eru farnir að vera ansi öflugur í sjóránum já. Og þetta er ekki bara einhverju sjóræningar þetta er bara sko þetta er að vegum með viljandi kóngsins já og svo gerist það að kaupskip er enn eitt kaupskip 1514 já þannig að þremur árum eftir síðasta atburð nú er það bara að vera styttara milli atburðun og meiri já. Harka færast í þetta þá er skip að sigla til Íslands þrjú ensk skip ráðast á það og við eigum lýsingu úr kærubréfi sem er svona að það sem englendingar gerðu var að þeir særðu skipstjóran vörpuð honum lifandi fyrir borð og drápu marga en höfðu skip og góss með sér til Newcastle og er skipið að verið tvo mánuð í höfninni réðust nokkrir englendingar á skipi borð og hjuggu stýrimanninn í stykki og vörpuðum í hafið og hálsjuggu tvo af skipshöfninni en særðu fimm hættulega og voru 15 manns á áhöfn þess drepnir þegar því var skilað þannig að þú sér hér er þetta farið að já, þetta er orðið bara virkilega sunduskap. Virkilega brútal átök sem eiga sér stað og það er síðan já og það er hér sem að hérna það gerist að nú fara þjóðverjar að fara þjóðverjar að fara að sæki þessi sæki verið og fara að segja stopp við þessari þessu miklu grimd já. Englendinga og þjóðverjar að fara hægt og rólega að ná hér völdum og þeir taka farnir, já, farnir að ná Hafnarfirði, Straumsvík og, ná Straumi og hérna þannig að þá er að fara komnir með líkil stöðu já. Við Íslands landur og þetta er 1518 sem þeir ná Straumi já. Og hérna og það er síðan 14 árum síðar 1532 þar sem að þessi það er svona loka bardagi loka uppgjör um Ísland eða suður nesin og þar á leiðandi Ísland já, í kjölfarið og um það fjöllum við í næsta podcasti.